Майкл Карролл і момент істини. В очікуванні замовлення. Двері гостинно розсунулися, коли Майкл Карролл ступив на поріг 110-поверхової будівлі південної вежі Міжнародного торгового центру у Нью-Йорку. Перед входом у ліфт Майкл машинально глянув на годинник, який показував 8:20, 11 вересня 2001 року. Потрібно було б перекусити, а то невідомо, як надовго затягнеться аудієнція з босом, подумав Майкл, виїжджаючи ліфтом на 104-й поверх. Він пам'ятав, що десь на цьому поверсі має бути ресторан. У свій минулий приїзд до столиці Майкл із босом саме тут і вечеряли, радячись до пізнього вечора. Ноги самі привели його туди, куди він прямував. Відвідувачів було чимало, та офіціанти носилися з підносами між столиками, як заведені. Ознайомившись із меню, Майкл замовив свою улюблену страву на сніданок – яєчню з беконом, з тушкованими овочами та кавою з вершками. Це додасть сили, впевненості та бадьорості – саме те, що зараз так не дістає – внутрішньо посміхнувся Майкл, відчуваючи задоволення від сніданку. В очікуванні свого замовлення він простягнув стомлені ноги та відчув сильний біль у суглобах. «Старію, стаю менш рухливим. Коли ж я востаннє грав у гольф, здається, більше місяця тому». Треба обов'язково щось робити з графіком роботи. Катастрофічно не вистачає часу. Відрядження за відрядженнями у різні півкулі світу. Виставки, зустрічі, рекламні кампанії, нові проекти. Практично не бачу сім'ї. Не встигаю навіть поговорити з дітьми, не те, щоб провести з ними вихідні десь на природі. Так не годиться. Для чого всі ці гонки та суєта? Так, мабуть, я й озирнутися не встигну, як настане старість, а там і фініш не за горами. Повернуся додому та разом із Джанет вирішуватимемо, що робити, як далі жити? Я на 104-му поверсі. Думки перескочили на Джанет. Джанет – моє світло у віконці, моя радість, моя половинка, моє сонечко. Скільки років йшов до неї, скільки шукав, помилявся, падав, і ось уже в 43 роки нарешті зустрів її, свою єдину, Господи, це подарунок від тебе. Несподіваний поворот думок навіть для Майкла виявився раптовим. Він відчув якусь провину за те щастя сімейної ідилії, яку отримав, наче незаслужено. Все, точка, потрібно все міняти, весь розпорядок. Добре, що Джанет, поки я на роботі, повністю взяла на себе керування будинком. І як їй вдається створити таку красу навколо будинку та всередині, стільки смаку, тепла та кохання. Ось кого на все вистачає, і на дітей, і на мене, і на наш дім. Молодість, нічого не скажеш, енергія прямо випромінюється. Здається, що розлучилися тільки сьогодні вранці – А Майклові нестерпно захотілося обійняти свою дружину, зазирнути в зелені озера її очей, відчути шовк її золотистого волосся, дотик ніжних рук, вдихнути незвичайний аромат, що випромінює її шкіра, притиснутися до неї. У її обіймах він почував себе потрібним і коханим, і тому впевненим у собі. Набрав мобільний дружини, і коли почув її голос, коротко промовив: «Я люблю тебе». На запитання «Де ти?» відповів: «Я на 104-му поверсі». Величезна темна тінь накрила вікно ресторану. В ту ж хвилину стався сильний струс усієї будівлі, і Майкл ніби у вісні побачив крило літака, що врізається в південну вежу, будівлі навпроти. Зрізана вершина вежі підкосилася, і в ту ж мить розпечені високі язики полум'я охопили будівлю, помчали по шахтах ліфта, все спалюючи на своєму шляху, повалив суцільний чорний дим, що закрив собою страшну картину руйнування та смерті. Це кінець? О, Боже мій! Господи, що це? Господи, Боже, це кінець! Миттєва реакція. Бігти, встигнути втекти. Він схопився та побачив, як у тому ж пориві сотні людей кинулися до виходу. Почалася паніка, крики жаху та страху. У отворі виходу ресторану застрягли люди. Кожен намагався вискочити раніше за іншого. Офіціанти, кухарі та відвідувачі в єдиному пориві врятувати свої душі. Майкла несла хвиля людських тіл, проштовхуючи його дедалі ближче до рятівного отвору зали. Десь у глибині душі Майкл сподівався, що вони знаходяться в іншій будівлі, і є шанс, що він вийде живим. Він бачив, що будівля навпроти зрізана на рівні десь 93-го поверху. 17 поверхів з людьми зараз летять у прірву, прямо в розкриту вогненну пащу смерті. Тисячі людей перебувають у пастці палаючої вежі, що розсипається на частини. Майкла почало знобити. Страх проник у саму душу, дістав серце. Він раптом зрозумів, що не зробив найголовнішого у своєму житті, не примирився з Богом. Перед очима яскраво спалахнули моменти його минулого життя, яке він неодноразово переживав. Жінки, його слабкість, його розпуста. Доки Джанет не зустрів, їх було чимало. Одних він кидав, інші самі йшли, не витримавши його п'яних розгулів. Він згадує їхні заплакані обличчя, їхні крики та прокляття від завданої їм образи. Скільки разів траплялося, що він п'яний до безумства міг ударити свою дівчину по обличчю, викинути на вулицю, на мороз, напівроздягнену, не усвідомлюючи. В алкоголі гасив свою невпевненість та страх перед реальністю. Агресія п'яного Майкла йшла поперед нього. Згадав, як постійно лаявся зі своєю матір'ю, вважаючи, що вона не має права втручатися у його життя. А скільки разів він кидався на своїх начальників із образами, вважаючи, що вони неправильно розраховуються з ним, надмірно вимогливі та несправедливі. А як брехав, щоб вигородити себе, щоб люди думали про нього краще, ніж був він насправді? Як шукав зиск у всьому, не розбираючись у коштах, продавався за гроші, йшов на угоду з совістю. І хоча все це було по молодості у важкі для Майкла роки, він нічого не забув. За все доводиться відповідати. Ніколи нікому Майкл не розповідав і не обговорював мук своєї совісті. А ось зараз все випливло чітко та страшно. Господи, за все доводиться відповідати. Що мені робити зі своїм минулим життям? Чому саме зараз ти нагадав мені про це? Невже це важливіше, ніж я живу сьогодні? Що відбувається зараз? У вікні будівлі навпроти палала пожежа. Майкл здогадувався. Літак з повним баком пального, що протаранив вежу, розрізав усі металеві конструкції будівлі, розплавив їх, і тепер температура в епіцентрі вибуху має бути понад 1000 градусів. Люди, які потрапили в цей пекельний вогонь, перетворюються на попіл, не зробивши й кроку. Притиснутий до стіни, Майкл розвернувся обличчям до неї і, не стримуючи ридання, почав молитися тому, кого не знав і жодного разу не звертався з покаянням. Майкл просив пробачити його за нанесені людям образи, за зневіру, за безбожне життя. Просив захистити від усякого зла його дітей, його Джанет, та зберегти їм життя. Ще й ще раз дякував за отриманий від Бога подарунок, його сім'ю. Подумки з величезною швидкістю він перебирав усе, про що нагадувала совість із дня, коли це стало частиною його пам'яті. І коли вже все було вичерпано, Майкл з полегшенням зітхнув усім своїм серцем і душею, відчув світ і заспокоєння. Господи, ти почув мене, пробачив. У той же момент, ніби хтось невидимий чекав на його покаяння та затримав на кілька хвилин другий Боїнг, що летить. Літак врізався в будівлю на рівні 50-го поверху. Сильна хвиля удару та вибуху за лічені секунди перетворила південну вежу на палаючий смолоскип.